ati moson leer ti soro me aga tomba kenta arka nya jetie ana mo kolo nga aka fa kenta ken yekulo aka faye mo be aka faye mama falo ma ka faye ka falo komisi yana amede duwara ndie ma duwara ndie ma nya latte mo shiti se Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Na jama ka janya ka ba wala na sayaye Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Na wa man lam yakun lahu sayhu fa inna shaytana sayhu mo mo le kawri na e fa ka sayna ka sa al ko ko mar fa dalo wallahi fa gidin fa ko mba abiye fa akana ba wurdu pile er ma faye era ter manaka se ta fongo konno ye ta yiri do fere ka korosia ter manaka se bu ka jenyo jeni kana sama o yiri du ga okey Ana bo har su jaman jati na ta haso ay suru nya ni ka ko mo le ka ala ka kere kere ko mi kai na hali le miti be ko ka mo ta mo ye jati asala ka to an ga lo mo lo eh ko ba owa e tan na kari o na ai ele ta songo uru songo ka se ka mi o kan do bi ale la bo mo ba Kamina. Let us say Lana Bani Adama Kasali Lajon Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu amiche bale adama jata abo abo jata jabo jabo ela jata suala amani adama ela jata suala jabo nani ni kakoma mfa be kuma baba sawa wallahi kasoro nkara na e kaka la jun ale mun gaye kobi nani wallahi e mo wan kee nya masa e ka te mo wan kee ala lebu ena yesa do ya ne dabo ni adama ena yesa do ya ne dabo na afilana ka wa ni o mu le na fa ke be ko bai mo mi ka to ka wa ni ga ka ta sa ha e mu nya yi na la da ta la la bale adama Bengalema Malagaso ko marfa na Malagaso jara beda Allah ka jara beda na Pele ko songa betinta na Ngona jona Malagaso to mabari amisi yini jati Misi yere yere dasu muanta te de na Misi mi mo kaye kawama na Misi mi mo kaye ke ne kawa jati Allahu Akbar. Na. Ko misi yini. Na. Kam mo bi sa wa yini wala mo bi woro. Na. Akana te mo kan. Do. Ara. Abu Abu. Bane Adam Hajada Markar Masi Gol Morka Bane Adam Hajada Kosali Lajar Masakele Dari Abu Abu Nato Jabu Karani Etemi Daka Abu Abu Nato Muda Rasul Bizura Abu Aziz Kwa Kwa Beta Sabiya Kerekera Jati Ulu Mafati Kwa Kana Dotike Antu Kutu Bwara Kutini Mwoko Fati Tana Biyati Yashema Nana Dovi Biyati Allah kabar bar kaiso ruwa hayi la ya ga ta ruwa la ya ga ta ya ya sura nu ya ga ta bo ya ga ya ta ya sama li arambie ma arzia agbia dadu anbe angana betile ambia betikele mina yana ma ndara bobo gila so chomba mama de ndo kan fanani tarabia ya sana wakata Na amen. Amaye ni. Kwa kana sababu yatu ga. Mimi ni tabu bunduke ko so tor kani wi. Afai ko ato. Ato ando tuna gwara. Ake na gwara to sara. So bani adam. Na yuta ya ya dabo. Adam. Adam odo sara kara na jibali ali tuna sababu yatu ga. Zamu ko kana sababu yatu ga. To bon guru kita. Allah ma antana. Amen. Amen. Ehe. Data si Allah nar kana dar ke bere bere Rabba adama jada wa sali la ji arama ka jale dari abu abu la ta Allah Allah fere ya ge to abu to me jula kan ye na Allah ya buru bali ma mu ke doka e ta la ke ta su Allah o ta la ji su gbe ko ana Allah fere Allah ji su gbe ko ana Allah fere ya ge to abu aya buru bali mu doka Ekarajeta swala. Alakanya kulu o. Wo ta ndo so ndola. Mo doka na misisi misiri dara. Sasa misiri e fata taka baba nko. Eti adla ke na nro okumara kwa mbekuro na ka na yere. Andora wo ra wututu ambe binga na mai. Alakanya ka yere sita. Allah. Allah. Allah. Adama miseri lo mo ema yesa ya ke dabo la la siba wa ti kasi du tarato na do te kata bu jalan na re du bo mo na do kata plan na re du salon na na do kan ta sawan na nyar ka yi be na afi kwa ka na ya fo mbora wa ra da so ko ma adama ema yesa ya ke dabo sewelo anlo fara anwura katra kolo malo na kujate lo toro ri aso yam sijo anwara kan asewe tenle ambe mu jibu sanle data na anje bibe nderu jon jon si ka se sanje bibe nderu ni ka la kini amu jabi abore yere le ya me ni barate safari na safar gota esira jalwan si ani de mesa tekele la saka ani de mesa tekele da na dunya so ma bay atira da ulara bay to e ka tema so ma kan na atira keke e ka na tema atira ke ulara keke ni ka sa ulara ke ya de no ma wa ti keke ye ta bara ke ya marale o ta ta ma ya na ya ta ya na da bo ama ta re le cho Allah ya Allah. Ai ta ni Allah dari ba. Allah. Are love love la lo. Jati. Allah jo na kula ba salati fatiha ko. Allah. Le tiana kula ba bin nasi. Ma ta wa za muta'awidu bi mislihi ma. La jata. Kula da ta mi anna ko ta so na mi agbila ma. La. La ho kirisi ta mi anna kara mi agbila ma. To. Na da tu ko mo da fa de. La. Ni ni se ni ko da tu ko mo da fa de. Allah da ma ta ar mo bi na arabia ma to. Na. Ara kura nanta. mawakili ka sallah ba tara ka tamba ka kunyo ka yalara na ar ka fara Allah dare ara Allah da billin za ne hadene kunin za ba nan dalle ya da ta za ne hadene dalai muke kara kuran nake kara da sangona da kuma na odiye kuke sawa Allahu Akbar wa inna lahu lahafijuna kiraman katibina ya lamu na mata zuwa kuma take dindu dalai ne kuran na arti amma lagare take ya sunu te kuma da kuma da ta adara rai ban kuma ta horo ko da ko so Allah ni siyama amin arka na bar mi si fa na mi si to su kuma lana malaga dinga na abiyanta Allah kabo mura kura nan ni tute aga tana bi mu kuma mu kan san te kabo na kafa anya Allah kiro Allah kamba bulai si diama Allah kamba lai mo si diama Allah kamba daman si diama Allah ni dar kamba kamba har su jaman si diama ngoso Allah ma aki aki sir liki dama fi sahil li anza wa hadha bon do do fi sahil li anza wa hadha bon do do Allah ma ka dar ne kirama fi sahil li anza wa hadha bon do do Hali mi ana ba lai bu gama shi ne bita mi a bebbo na a hakin da malibai fanga tara ka ko da ta abirbe ko don yana ta amma wurta da wani rubuci Allah ta sikaciya kuma ta Allah a kishi ne ya saya ta alikira no babar saya fi sahil an ana ko dubarin kono no wa ta bon do ko ana mo dubura wa ta bon do ko malaga so kono no Sisa sa na are ko don yin ka ira nyona jati are bo to ki ake na kamun to ara ka Allah jate koso alam ka kura najiki ka ko to nyoma na ka sura ara ka Allah koso alam ka kura na darbo la ko na mi arba karana ni ka ho anta simu bi habu lillahi jamu la tafaraku ka shetana to emi ka tara Allah ko ka no fere ar ka na to bo do do artie kamita artierie kamita artierie arbie bar ben wala nyini na Allahu Akbar Jawab orang lagi jawab kata kami. So, bisa hilang. Wah, jangan duga. Hilang. Wah, jangan duga. Kamu coba kerana kamu kemana kata? Minta kerana kita semua ada kabo. Jawab dia. Kena tiga. Dasar. Anak mahu sambal ni. Nah, bapa cara, bapa memang cara lamina. Jadi. Kalau mahu minta minta buka kafan, kau bapa cara mati bilok asal ini betul mana? Turuazir cuma cara, turuazir kakek katri ada macam ni. Ya Allah, Allahu Akbar. o san to mun ba di an mal ko so o ko so bo mi na gwa lu ko so a kana sira nya e fa o ka sira nya na ka sira nya e ko ki soro nya ko ala dare ara ti ke bengile manyi ni ya na se bengile mama o o be malaga so o be gbutu be mu ta an gura to ko ba eh ku o se chon ba yi ala ma ke fela na wala ho waji an le Kumari Asia, Leria Dogo, Farafina ya, Anjara Bira ya, mɔgɔ t'i bila kolonya ka bɔ jurumu ma ni ala y'a ɲini k'i don alijinɛ la bato dɔ bɛ yen o bato tɛ se ka alijinɛ sɔrɔ fiyewu fo ala ye farigan de layɛ kan mumunu ta sira y'a min a kɛ tan daraja jidinan don bɔ an ka barika o tɔnba kanu kan an tɛ se k'o bɛɛ fɔ o a ko karamɔgɔ n bɛ taga lɔgɔtɔ la n bɛ fila den min na ne yɛrɛ na yan o kɔsɔ n na na kɛ n taga fo ni n t'a fɔ a ye a ko hali an k'o bɛ kalan kɛra ta fɛn min b'a rata o fɛn tɔ o fɛn si de tɔgɔ k'i bɛ a nata n b'o de fɔ la n ko n karamɔgɔ de b'a de o tɛ n'u sera karamɔgɔ b'u karankɛ ɲɛ n bɛ sɔn n sera na mun ɲɛ koma baba siyama le bɛ na dɛsɛ koma na kasa kasa. Ale koma baba baba dɔ le b'an lori ye. Jabera. Ana bɔ mumunu kɛra dugu na yamusa alima ye. A bɛ mumunu cɛ ban ye. Ala le bɛ lawura ra mun. Jate. Amina. Ana bɔ a harisi jaman nana kɛmɛ alima ye. Alahu akbar. Koma kɛ baga baba. A si ama le bɛ ni i na dɛsɛ koma na. Farafinna y'an ɲɛ den fɛn min ye an kɔrɔba ye fɛn min tomu an bo ye fɛn min na see tagama min na ani mɔgɔ bi de salam bila ɲɔgɔn ye misiri ra ani mɔgɔ bi de tagama ɲɔgɔn fɛ an ka cɛ bɛ tu wura ni dugu ka go sɔgɔma y'a tɔ are dugu an fila fila i sɔrɔ ka jigi komina viri se nɔn bɛ ka lu mina sanje woro bila an karamɔgɔ tora bonna sanje woro bila hinɛ ni k'a kɔrɔlɔ kuvɛriti bɛɛ ari k'a yɛrɛ le karamɔgɔ bɛ ko bɛrɛ ye sɔrɔ kasifu mɛ kɛ ye bɛɛ e ka k'o ye e tɛ sina yɛrɛ o kosɔn karamɔgɔ b'u san la n'an kana kombo an b'an yɛrɛ jate le kombora sanke min siyɛji sɔrɔ nin kɔ a tɛ na to yale wa mɛ mumunu ɲuman sera y'a min kɛ alijina sɔngɔ lon kɔ. Ayi mun ɲin'a fɛ. A yi an na sɔsɔ lu an lamu ale min na se ale hayira. A yi an na sɔsɔ lu. An lamu ale min na se ale hayira. Zanzan sigi baaru sɔrɔ. Ala ni ma ɲini. Ala ma le mɛ na se ale ayira. Kera le k'a foto. An ko na métier. Dɔnku ala ka métier bɛ tiri ye. Ka kabani le ta. Na. Ala ka métier bɛ tiri ye. Métier min fisa yala métier bɛ ye. N y'a fɔ mɔgɔ de la bi ko karamɔgɔ ta b'a ta an lori ye dɛ. Mɔgɔ ka sisi ka n'a ma e duwawu k'a yɛlɛma karamɔgɔ ya kɛ b'a ta an lori ye dɛ. Ka dawa ta k'i derege nɔgɔnna ye k'a bila kɛsɔrɔ ye k'i derege tiɲa. O ko tɛ dɛ. An b'a sɔn ko yɛrɛ ɲinina mɔgɔ fɛ an b'a ɲinina ala le fɛ. Walahi bilahi talahi. Walahi bilahi talahi an b'an fɔ alijinɛ deli b'ala an ka alijinɛ bɛɛ ye. Mɛ walahi bilahi talahi an bɛ koma min fɔra ye mɔgɔ mɔgɔ ka taga kɛ walahi bilahi talahi y'a alijinɛ sɔrɔ. Walahi bilahi talahi. Ma isara. Duwa ina ka taa haida ma sai ni kuran nan ne ayuha nan su ya lori zan zan su bi baru ara ne man yin ni ala ma le na za ala ya na kuran nan ka ran mo ye ala ma le na za ala ya na kama bu ka mo den biye biya kuran nan kelen kelen kara ka biya ma jama ta ta ndo la yirle ta ninga mo deri na lo lawla na ta a biya kuran nan kelen kelen kara ni ma ba mi sidi ma ba sa ka dilen ka ta ka di wolo mu kuma le ta ka mo mo ni na ar biya kuran nan kelen kara